นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อนี้ไปพวกเราทุกคนก็ให้พากันเข้าที่นั่งภาวนาที่พวกเราจะพึงทำเราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละตอนค่ำมาพวกเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตามเยี่ยงอย่างที่หลวงปู่ทำไว้ให้อย่างเมื่อก่อนตีสี่ครึ่งๆเราก็ตีละครั้งแล้วก็มาไหว้พระนั่งภาวนาในสมัยที่หลวงปู่อายุยังไม่ถึงก็80ครั้งท่านเคร่งครัดที่มาอยู่นี่ก็ท่านขยันเหลือเกินในทำการกิจทำกิจต่างๆก็เพื่อเป็นการจูงใจลูกศิษย์ลูกหาให้ประพฤติปฏิบัติให้กระทำท่านเอาตัวอย่างคือตัวท่านเองเป็นหลักการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาท่านไม่มีขาดแล้วก็มาก่อนทุกครั้งไปทำไมท่านจึงหาทำอย่างนั้นที่ทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นเหตุเป็นทางจูงใจแต่ละคนละคนให้กระทำบางคนก็ขี้เกียจขี้ค้านแต่เมื่อท่านขยันทำเมื่อหลวงปู่มาก็เป็นเหตุให้ผู้ที่ขี้เกียจขี้ค้านนั่นนะเกรงใจหลวงปู่กลัวหลวงปู่ก็ต้องมาเป็นธรรมดาที่มันเป็นอย่างนั้นบางคนก็ขยันบางคนไม่ขยันที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมของพวกเราน่ะธรรมะมันยังไม่เกิดไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ที่เราอยู่กันไปได้ไอ้คนที่อยู่ไปได้นั้นก็เพราะอาศัยศรัทธาเชื่อแน่วแน่ว่า การกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นทางให้เกิดบุญเกิดกุศลซึ่งทำกันได้จึงอยู่กันได้แต่นั้นเมื่อศรัทธาตกไปแล้วเมื่อใดอยู่ไม่ได้ผู้ที่บวชในศาสนาอยู่ไม่ได้ก็ต้องสึกหาลาเพศออกไปทั้งที่พวกเราฟังคำสอนทางพุทธศาสนาแล้วว่าการไปประกอบกิจการหน้าที่อย่างกระหัตเจริญเนี่ยนะมันก็เป็นความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์เจอปนกันไปอย่างนั้นประการสุดท้ายก็ต้องแก่เจ็บตายไปไม่ได้อะไรแต่จะหาเงินหาทองหาข้าวหาของมีลูกมีร้านไปตามสภาพแต่ภายในจิตใจนั่นค่ะอาจจะมีทานบ้างมีศีลบ้างแต่มันไม่พออย่างน้อยก็ไปได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์ขอประกาศบริบูรณ์นักถ้าผู้ใดที่เขามีในทานมากๆหน่อยเขาก็ในฐานะตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์แต่สำหรับพวกเรานะบรรพชิตนะ มาบวชในพุทธศาสนานี่ครั้งแรกอาจจะไม่รู้ความมุ่งหมายในการบวชเพราะบางพวกบางเรานะบวชตามประเพณีบางคนกับพ่อแม่โดยเฉพาะคือแม่ขอท้อนให้ลูกบวชให้เพราะว่าแม่จะได้กอกทรายพระเหลืองบ้างขอให้ลูกบวชให้แม่ด้วยแม่อ้อนวอนให้บวชก็เลยเกรงใจแม่พ่อแม่อุตสาห์อ้อนวอนให้ก็บวชนะแต่บุคคลผู้บวชนั้นพอบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจจริงๆแท้ตั้งในศีลและสังวรคือรักษาศีลก็ตัวให้บริสุทธิ์คือรักษากายวาจาของตัวให้บริสุทธิ์แล้วก็สำรวมใจรักษาใจไม่ปล่อยใจไปข้างนอกแต่เอาใจใส่ในการศึกษาพระธรรมวินัยเรียนรู้พระธรรมวินัยดูอย่างแล้วก็ตั้งอยู่ในข้อวัดคือการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาบังคับตัวเองอยู่ในกรอบข้อวัดที่ครูบาอาจารย์พาทำอย่างที่หลวงปู่เราพาทำถ้าเราทำตามท่านสม่ำเสมอนานเข้าใจของบุคคลผู้นั้นก็น้อมไปในธรรมนั่นก็ว่ายินดีพอใจในการปฏิบัติเมื่อความยินดีความพอใจเกิดขึ้นเมื่อใดการท่าคือความพอใจในการที่จะปฏิบัติในการที่จะทำก็ทำขึ้น ในการกระทำนั่นแหละถ้าเพียรพยายามทำสม่ำเสมอติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ช้าใจของบุคคลนั้นก็เข้าถึงความสงบเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นในใจ มันสมาธิมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันเป็นเครื่องดูดิเป็นเครื่องดูของใจมันพร้อมทั้งสติสมาธิแล้วก็ทางเป็นเหตุหาทางให้เกิดปัญญาด้วยนี้ถ้าเราสักว่าทำไม่ตั้งอกตั้งใจทำมันไม่เกิดพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าบุคคลผู้กำลังทำกรรมดีหรือสร้างกรรมดีอยู่นั้นโดยการให้ทานบริรักษาศีลกริยเจริญภาวนาบริผลแห่งการกระทำนั้นยังมักไปปรากฏขึ้นให้แก่ตัวเองบุคคลนั้นก็ยังท้อท้อถอยถอยอาจจะสำคัญกรรมดีที่เคยกระทำว่าเอ๊ะมันดีจริงไหมก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นท้อถอยให้บุคคลผู้ทำบาปก็เหมือนกันในขณะที่ทำบาปผลแห่งบาปยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เผามาเผาลนตัวเองทางกายวาจาคนนั้นก็สำคัญกรรมชั่วที่ตัวเองทำว่าดีวิเศษอยู่ขนาดนั้นอย่างพวกดื่มสุราเมรัยเล่นการพนันต่างๆหรือพวกเกี่ยวข้องในกามมาลมเพลิดเพลินซ้ำซ้อนนั่นคือการเขาถือว่ามันเป็นความสุขความเพลิดเพลินต่างๆเมื่อผลแห่งการกระทำนั้นมันไม่สะท้อนมาตัวเองลำบากแรงมาไหนจริงมันก็ไม่รู้สึกตัวบางคนตายไปแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกเลยซ้ำไปแต่คนที่จะรู้บุญรู้บาปจะไปถือว่าเป็นของง่ายยังไงชื่อว่าบุญชื่อว่าบาปแค่นี้บุญก็คือการกระทำดีบาปก็คือการกระทำชั่วเอาแค่จะยอมแค่นี้ถ้าคนรู้จักบุญเนี่ยบุญก็คือสิ่งที่จะนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาถ้ารู้จักบุญด้วยใจนะมันก็ขยันทำบุญนะถ้าไม่รู้จักบุญรู้แต่แค่ชื่อมันเนี่ยมันก็ไม่ขยันบาปก็เหมือนกันถ้าเห็นมันเป็นความชั่วจริงๆจะนำความเดือดร้อนมาเขาก็ไม่ทำบาปหรอกแต่นี้พ่อมันรู้จักแต่ชื่อมันเท่านั้นงั้นการจะเข้าถึงสิ่งนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกหัดพวกเราเข้ามาปฏิบัติอันที่หนึ่งตั้งในราศีและสังวรคือระวังในเรื่องศีลเราพระภิกษุรักษาสิกขาบท227นับตั้งแต่ศีล5นะขึ้นมารักษาทุกประเภทศีล5ก็รักษาศีล8ก็รักษาศีล10ก็รักษา227ก็รักษามันจะรวมกันอยู่ที่นั่นเมื่อว่าโดยย่อๆแห่งการรักษาศีลคือระวังทางกายวาจาการกระทำทางกายเราก็ระวังจะพูดทางวาจาก็ระวังคือไม่ไปล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้นั้นอันนั้นเรียกว่าสังวรคือระวังแต่ทีนี้ถ้าผู้ใดไม่สังวรไม่ระวังการกระทำนั้นมันก็อาจจะผิดแล้วก็บางคนยังไม่รู้สึกตัวเด็ดว่าตัวเองทำผิดนั่นอันนี้เป็นฝ่ายหยาบๆเท่านั้นคือฝ่ายกายกับวาจาที่ส่วนใจนะถ้าใจยังไม่รับความสงบมันไม่รู้สึกไม่รู้สึกยังไงไม่รู้สึกว่าแม้สิกขาบทที่นี้หน่อยที่ตัวเองร่วมเกินน่ะก็เห็นไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรมันมีสิ่งใดที่มันจะกระทบกระเทือนอะไรเลยจะผู้สามารถทำใจของตัวเองนะให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้แล้วอยากรู้สึกตัวแม้ล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งนิดหน่อยเท่านั้นจะรู้สึกอย่างว่าอาบัติปาจิตีแปลว่าการยังกุศลให้ตกถ้าพวกนี้กำลังจิตได้ครับสมาธิแล้วเพียงแต่ว่าไปเผลอเลยในการล่วงเกินสิกขาบทนิดหน่อยเท่านั้นวันนั้นไปนั่งภาวนาใจมันไม่ลงเคยผ่องใสเคยอะไรต่างๆใจไม่ผ่องไม่ใสใจขุ่นมัวอย่างนั้นกำหนดกรรมฐานที่เคยกำหนดได้มันก็กำหนดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าขวางมักทีนี้อาบัติใหญ่ๆสมมติว่าเป็นอาบัติปาราชิกในสิกขาบทอันที่หนึ่งเสพเมถุนต้องปาราชิกรักของเขาก็ต้องปาราชิกฆ่ามนุษย์ก็ต้องปาราชิกอวดอุตริกว่าตัวเองเป็นคนวิเศษวิโสก็เป็นปาราชิกมันเป็นการห้ามมรรคผลนิพพานมันห้ามอย่างไรดีนะ มันห้ามอยู่ที่ใจคนมันไม่ใช่ห้ามข้างนอกถ้าคนไปล่วงเกินในสิกขาบทอะไรสิกสี่หรือสังขารเศษเอาผลเอาเถอะเถอะจะไปภาวนานั่งใจให้ใจสงบมันไม่สงบสมมติเราเป็นอาบัติปาสังหารสังขารเศษพอนั่งเท่านั้นแหละมันจะนึกถึงครอบที่ตัวเองผิดทั้งหุ่นวายคุ้งสร้างนามการแทนที่ใจจะสงบกลัวจะเบื่อเบื่อยิ่งปาราชิกที่ไปใหญ่ยิ่งเป็นการห้ามภายในจิตใจงานท่านจึงให้สังวรระวังในเรื่องศีลนะศีลและสังวรระวังให้ดีถ้าว่ารู้สึกว่าผิดแล้วก็ต้องแก้ทันทีอาบัติปาจิตเตียบัตทุกคนมันนะมันได้แสดงแล้วปกติเรามันโมสดแล้วก็แสดงกันอยู่แล้วแต่ปัญหาก็ว่าต้องรอถึงวันโมสดเมื่อเรารู้สึกตัวเองว่าเราผิดเป็นอาบัติทันใดเราก็รีบแสดงนี่ฉะนั้นมันจะขวางมรรคผลขวางสมาธิที่เราเคยได้มันก็เศร้าหมองมันก็เสื่อมไปผู้ที่เหนื่อยมีจิตใจที่ได้รับความสงบมันจะสะอาดจิตใจมันก็ผ้าขาวผ้าขาวนั่นพ้องแต่ว่าสีหรือว่าอันนี้มันจะนิดเดียวนิดหน่อยเท่านั้นมันก็จะมองเห็นมันด่างตรงไหนก็จะเห็นทันทีหายใจของเราที่ได้เข้าถึงสมาธิมันสะอาดกระทบอะไรที่นี่เนี่ยนะมันจะรู้สึกทันทีไอ้สำนึกของผมสำหรับตัวผมวันหนึ่งที่มาถ้ำนี่แหละเอาผ้าใต้มาบกคบ คือผ้าใจคลองเป็นผ้าจีวรไหมสองตัวเอาผ้าไปหาอันเดียวกันพอมาที่นี่ก็คว้าแต่เอาผ้าสบงกับจีวรไหมอีกตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ผ้าคลองพอมาถึงเดินขึ้นมาถึงถ้ำเท่านั้นรู้สึกว่าใจมันเศร้าใจเศร้าหมองไม่ชื่นหรอกมองที่ไหนก็มืดไปหมดบอกว่าเอ๊หลวงปู่นี่หนีไปหมดแล้วว่าไม่ห่วงอะไรลูกศิษย์ลูกหาแล้วมันคือจะมันหงอยเหงาเหลือเกินมองไปทางนึงเหมือนกับมืดมัวอย่างนั้นก็มาจำนึกให้เราเนี่ยมันเป็นอะไรวะมันมีเรื่องอะไรวะมันจึงเป็นอย่างนี้ก็เลยจำนึกขึ้นมาได้บอกโอ้ลืมผ้าสังขาเอาผ้าสังขามาไม่ถูกไม่ใช่แบบผ้าจีวรอุตราสงไม่ใช่ผ้าสังขาเอาแต่สังขากับสบงมาจีวรที่เป็นอยู่ใต้คลองไม่ได้เอามาแต่เพียงแค่นั้นมันก็เป็นเหตุให้จิตของเราเราเศร้าลงไปได้ก็เลยสำนึกเออมันเป็นก็เป็นนะสิไม่เรายอมรับว่ามันเป็นอาบัติอย่างนั้นไปถ้าเราก็แก้ไขไปตามเหตุอันนี้เพียงว่าเป็นข้อบังคับที่พุทธเจ้าสอนว่าให้เรารักษาผ้านี้ท่านไม่จะเป็นบาปอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นอาบัติทางบัญญัติเรียกว่าทางบัญญัติที่พุทธเจ้าทรงห้ามไว้ถ้าเราไปล่วงเกินอย่างนั้นละมันก็ต้องมีฉะนั้นพวกเราทุกคนนั้นต้องพากันตรวจตาดูตัวเองปกติแล้วคนเราแต่ละคนละคนนั้นมองเห็นโทษคนอื่นได้ง่ายคนนั้นทำบ่ดีอย่างนี้พูดไม่ดีอย่างนี้คิดไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นรู้หมดแต่ว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำไม่ดียังไงพูดไม่ดียังไงคิดไม่ดียังไงไม่รู้แต่เห็นคนอื่นเขาทำนี่รู้ทันทีแล้วก็เพ่งโทษตำหนิติเตียนทันทีแต่ถ้าตัวเองทำแล้วไม่ตำหนิติเตียนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปกติพวกเราเนี่ยก็เพราะมันมองเห็นทางตาอยู่แล้วเห็นทางตาแต่สัมผัสทางหูมันเห็นเป็นปกติอยู่แล้วใจของเราก็ส่งรู้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แล้วมันมองเห็นยิ่งรู้ได้การกระทำของคนอย่างนั้นมันไม่ดีการพูดอย่างนั้นมันไม่ดีเราเห็นเราได้ยินแต่ว่าตัวเรานั้นมันอยู่ใกล้คือเรามองข้ามตัวเองไปไม่ได้ย้อนคืนมาดูที่ตัวเองแต่ถ้าเราพวกเราเพียรพยายามย้อนมาดูตัวเองมาพิจารณาการกระทำการพูดและการคิดทุกชนิดของตัวเองก็จะรู้ว่าเออเรามันไม่ดีตรงนี้การพูดอย่างนั้นมันไม่ดีเพียงมารยาทอย่างนั้นไม่งามไม่ดีเนี่ยถ้าเราย้อนมาดูตัวเองอย่างนี้ครับ เราก็จะแก้ไขตัวเองได้แล้วก็ว่าเราจะรู้จักเรารู้จักปมด้อยของตัวเองรู้จักสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองเราก็จะแก้ไขได้ดี ที่เราไม่แก้ไขก็เพราะว่าเราไม่รู้มันสำคัญนึกว่าตัวเองนั้นมันดีอยู่นั่นเองอ่ะมันจึงไม่ได้แก้ไขการจะรู้ดีแล้วเราก็ต้องน้อมเข้ามาพิจารณาตัวเองว่าขณะนี้เราดีอย่างใดไม่ดีอย่างใดให้เรารู้แล้วก็มาแก้ไขตัวเองทีนี้การแก้ไขอันนั้นมันหมายก็เรานำมาพิจารณาธรรมดาธรรมดามันก็ยังจะต้องหลงลืมยืมธรรมดาแต่เมื่อเราเพียรพยายามที่จะทำใจให้สงบลงไปให้ได้ให้สมาธิเกิดขึ้นมาให้ได้บุคคลคนนั้นจะมีสภาพและเปลี่ยนแปลงหมดเลยการทำการโปรดการคิดการยังไงมันจะเปลี่ยนสภาพทั้งหมดคือสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วภายในใจพระพุทธเจ้าตัดตอบตาพามคนหนึ่งแกไปเกิดสงสัยในลัทธิอาจารย์ก็อาจารย์บางลัทธินั่นบอกว่าการทำบุญมันก็ได้บุญจะต้องได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตามลำดับแต่บางท่านไม่ว่าอย่างนั้นว่าทำบุญก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ได้บุญข้าพงศ์นั้นสงสัยขอพระองค์ทรงแก้ไขหน่อยเถอะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้องฝึกสงสัยอยู่แล้วเพราะว่าใครก็ไม่รู้ไม่เห็นธรรมดาเขาก็สงสัยแต่ว่ามีธรรมชนิดหนึ่งที่จะสามารถแก้ความสงสัยของท่านได้ธรรมนั้นก็คือสมาธิที่จะตรัสอย่างนั้นทรงเพียรพยายามทำใจของเราให้มันสงบเป็นสมาธิให้ได้เมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเมื่อใดก็จะหายสงสัยหายสงสัยทั้งโลกนี้โลกหน้าหายสงสัยกรรมดีกรรมชั่วทุกชนิดแม้นรกไม่เห็นสวรรค์มันก็ไม่สงสัยถือว่าคนทำดีต้องได้ดีอย่างนั้นแน่นอนเรียกว่าเชื่อกรรมไม่ใช่เชื่อสิ่งเชื่อในการกระทำของตัวเองถ้าเราทำอย่างนี้แล้วประกอบนี้มันจะไปไหนอ่ะมันไม่ได้ก็ต้องเชื่อแน่วแน่อย่างนั้น สำหรับพวกเราทีนี้ย้อนมาถึงตัวพวกเราแต่ละวันละวันน่ะเราต้องพิจารณาตัวเองในสมัยใดเนี่ยใจของเรานะมันประมาทมันขี้เกียจขี้ค้านมันไม่เอาใจใส่ในข้อปฏิบัติที่เราเพิ่งปฏิบัติกันอยู่ครูบาอาจารย์ก็พาปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าใจของเรามันไม่เอาทานมันขี้เกียจเมื่อเป็นอย่างนั้นจงพิจารณาตัวครูตัวเองครูในเรื่องความแก่เจ็บใจบอกว่าเออเรานี่จะไปอยู่กันได้กี่มื้อน่ะสมมติมันจะตายวันพรุ่งนี้วันรือนี่เป็นยังไงเรามีสิ่งที่ดีงามในอย่างนี้เนี่ยเรามาบวชในพุทธศาสนาหรือขณะที่เราเป็นอยู่ยังเรามีอะไรดีแล้วเด็กครับมีแล้วยังคุณธรรมสิ่งที่ดีงามเรามีหรือยังเราก็จะเห็นผมด้อยกริ่งเห็นว่าเออไอเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะ สติก็ยังไม่ดีสมาธิก็ยังไม่เกิดปัญญาก็ง่อยๆอย่างนั้นครับไม่สามารถที่จะแก้ไขในต่างได้เมื่อเราสำนึกรู้ตัวเองขึ้นมาเราก็เสนอถ้าว่าเราอยากจะได้ดีอยากจะมีที่พึ่งให้แก่ตัวเองที่พึ่งพุทธเจ้าตรัสบอกก็คือสติสมาธิปัญญาเรียกว่าให้มีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าพึ่งอย่างคำว่าธรรมเป็นหมายถึงสติสมาธิเนี่ยวิธีการฝึกที่จะให้ก็ต้องฝึกสติสมาธิให้ใจเป็นสมาธิแล้วก็เป็นทางให้เกิดปัญญานั่นแหละจะเป็นทางให้เราพ้นจากทุกข์ยากลำบากให้พวกเรานี่ไม่ได้อย่างญาติโยมเขาญาติโยมเขาหาเงินหาทองเขาทำทานนั่นแต่พวกเราเขาอย่างมาทำทานน่ะไม่ได้เป็นพ่อค้าพ่อขายกับเขาไม่ได้ทำไร่ทำนาทำสวนหาเงินหาทองอย่างเขาเราก็ต้องเอาศีลสมาธิปัญญาเราเข้ามารักษาศีลเอาแต่ศีลอย่างเดียวคือรักษาศีลยังไม่มีศีลหรอกถ้าสมาธิยังไม่เกิดแล้วนะครับศีลยังไม่มีจริงใจมีแต่รักษาศีลคือระวังเราไม่ทำไม่พูดให้มันผิดทั้งนั้นถ้าใจเกิดสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วศีลเกิดแล้วศีลอันนี้ศีลในองค์มรรคเรียกว่าเจตนาวิรัติในศีลองค์มรรคนั้นองค์มรรคมี8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรม สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นคือศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือสมาธิในองค์มรรคเอาปัญญาซะก่อนปัญญาศีลสมาธิแต่ที่เราเรียนกันข้อปฏิบัติว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้เรียงตามลำดับของวิสุทธิมรรคอวิสุทธิเจ็ดคือศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิแต่ตามลำดับนั้นแต่ในองค์มรรคท่านเอาปัญญาซะก่อนเอาปัญญาขึ้นก่อนนี้หมายถึงเป็นปัญญาธรรมดาก่อน ปัญญาธรรมดาหมายถึงว่าเราต้องได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ต้องอ่านตำรับตำราหาวิความรู้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างใดให้ปฏิบัติอย่างใดต้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาก่อนว่าการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนามันดีมันวิเศษอย่างใดเราต้องรู้ต้องเข้าใจมาก่อนนั่นจึงเป็นเรียกว่าเป็นปัญญาคือทำใจของเรามันเห็นถูกต้องทีนี้การจะเห็นถูกเห็นต้องเราได้ยินได้ฟังแล้วสำหรับใครควรพิจารณาหาเหตุหาผลอย่างในสมัยใดที่เรามันประมาทจงขู่ตัวเองเพราะมันกำลังแก่จะแก่จะตายอยู่นี่นะมันไม่ได้ความดีแล้วไม่ขยันขันแข็งมันจะได้หรือแต่ทีนี้ทางที่เราจะได้มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้พุทธิการสอนว่าให้เชื่อการกระทำถ้าเรากระทำแล้วประกอบอยู่แล้วมันจะไปไหนมันไม่ได้มันต้องได้แต่ต้องทำสิ่งนั้นสม่ำเสมออย่าจับจดจดจับอันใดก็ให้มันมั่นคง เดี๋ยวก็จับใส่นั่นเดี๋ยวจับใส่นี่เรื่องของเรื่องบางคนฟังมากไปอ่านมากไปรู้มากไปหนัวรู้มากเลยยากนานไม่เอาอันใดหนึ่งให้มันแน่นอนมั่นคงลงไปมันก็เลยไม่เกิดนี่เรียกว่าเราพิจารณาพิจารณาตัวเองครูตัวเองเพื่อให้มันปฏิบัติเพื่อให้มันตั้งอยู่ในศีลสังวรอินทรีย์สังวรแล้วก็เกิดข้างหน้าด้วยถ้าวางบัพประมาทอยู่นี้สติสมาธิปัญญาไม่มีนรกนะกระจกนรกหรือไม่แค่นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงช้างเป็นวัวเป็นควายนะเพราะเรากินข้าวของชาวบ้านได้ปัจจัยสีจากชาวบ้านเขาบูชาว่าเรามีศีลมีกิริยาธรรมแต่ว่าใจของเรามันไม่มีสักอย่างนึงอย่างนี้เลยว่าเราเตือนเราคู่เข็นเราให้มันขยันให้มันกระทำแต่ผู้ใดเพียรพยายามรักษาเพียรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าญาติโยมที่เขาให้เขาบูชานั้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลก็เราตั้งใจปฏิบัติดีแต่ก็ชื่อว่าได้ผลยังน้อยอยู่เพราะเรามีแต่รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแต่มันยังไม่เป็นก็เลยว่าเขาพอได้ผลได้อยู่บ้างเปรียบเหมือนนาที่มันไม่เคยจะดีเท่าใดนักเขาหว่านพืชต้นลงไปมันก็เกิดขึ้นมาลองตองแต่งบอกว่าเดี๋ยวเข้าบริบูรณ์นาโคกนาแค่เข้าเลยบวงนาก็เหมือนที่รุ่งที่มีปุ๋ยดีผู้ที่สามารถสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้นะมันเป็นเหมือนเนื้อนาที่ดีแต่ว่าพระสงฆ์นั้นเป็นนาบุญของชาวโลก นี่คือเราขู่เข็นเราให้เราขยันทีนี้เมื่อสมัยใดใจของเราสักอย่างห้อยเงาเศร้าโศกเชื่อมซึมมันก็ว่ามีหมู่มีเพื่อนมีคณะใจของเราเศร้าสายไหมนั้นเราเอาคุณพระพุทธธรรมประสงค์เป็นเครื่องคุ้มครองทำใจเศร้าห้อยเหงาก็มาให้นึกบูชาพุทธธรรมประสงค์ขึ้นมาในใจข้าพเจ้าเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็น้อมใจเข้ามาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าเรานึกเอาใจสังคมที่เราใช้คือเราบวชเบื้องต้นเราก็เข้าถึงนั้นก่อนพุทธังสรังกชามิธรรมังสังกชามิสังฆังสังกชามิพุทธิตาติเอาสามอย่างแล้วก็มารวมในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆประคองกรรมกับพุทโธพุทโธก็จะเป็นเหตุให้ใจสงบก็จะมีความชื่นบานขึ้นมาไหนของเราไม่เศร้าล่ะถ้ามันรู้สึกว่าเศร้าประคองกำลังนึกพุทโธอันนี้ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็น นำมาเตือนใจพวกเราทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนะแต่ละคนละคนให้พิจารณาถึงตัวเองว่าแต่ละคนละคนเกิดมาแล้วปัจจุบันเราอายุมาถึงแค่นี้แล้วนับไปอีกไม่เกินร้อยปีหรือบุคคลเพิ่งจะเกิดในวันนี้ก็นับไปไม่เกินร้อยปีเช่นเดียวกันไม่มีเหลือที่ถ้าผู้ใดมาประมาทอยู่มากจะไม่ได้จะไม่ถึง สาระธรรมที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็คือสุนทรภิปัญญานั่นเองไม่ใช่เหมือนกันนอกจากนั้นไม่ใช่สาระธรรมถ้าว่าสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นแหละคุณธรรมที่จะฟอกจิตของเราให้ขาวสะอาดได้ฉะนั้นตอนนี้ไปก็จะว่าวิธีปฏิบัติสำหรับกำหนดกายใจของเราเป็นแนวตามหลักที่หลวงปู่ให้ไว้คือหลวงปู่นั้นให้อานาปาให้กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่มันเป็นกรรมฐานที่มันมีอยู่ทุกคนไม่ต้องไปหาที่อื่นแต่กรรมฐานคืออานาปาเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งสติให้จริงจังแล้วนั่นมันก่อมนอนพอกำหนดไปกำหนดไม่ก็ง่วงนอนง่วงเหงาหอนอนไปหมดแล้วเพราะมันเป็นเหตุให้ก่อมประสาทบางคนนั่นนะใช้ความคิดหนักๆพอมากำหนดลมพัดนะหลับไปเลยดังนั้นในขณะที่เราจะตั้งใจไว้อารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกต้องเอาพุทโธเข้าไปด้วยครั้งแรกอะกำหนดลมให้มันยาวๆหน่อยหนึ่งคือเพื่อให้มันตื่นตัวเวลาเรานั่งอะไรดีๆแล้วก็เตรียมตัวให้ดีๆดูคอดูอะไรกลางๆให้มันก้มอย่ามันเงยอย่ามันแงนเกินไปทำพอดีต่อจากนั้นก็สูบลมเข้าไปว่าโอ้เอามันสุดเลยมันยาวไปคือประคองใจได้แก่ว่าดึงใจของเราเข้ามาหายใจเข้าไปว่าโอ้ปล่อยออกมาช้าๆโทเพื่อให้มันกำหนดให้มันทันถ้าไปหายใจว่าพูดถูกมันตามไม่ทันคือสติของเราประคองไม่ทันต้องทำช้าๆหน่อยหนึ่งหายใจพูดปล่อยมาโทพูดโทพูดโทพูดโทให้มันสุดเข้าถึงปอดต่อจากนั้นทีนี้เอาวิธีตั้งจุดทีนี้ ปกติท่านให้ตั้งไว้ใน2จุดคือจุดที่1ปลายจมูกจุดที่2คือทรงอกเราก็ต้องลองดูว่าจุดไหนเป็นที่ตั้งจิตของเราได้ดีแต่เมื่อถ้าตั้งมาในจุดบางทีเราตั้งไว้ที่ปลายจมูกบางคนนะสูบเข้าไปโพดโทก็รู้อยู่ที่ปลายจมูกทีนี้บางคนนะพอใจมันสงบมันตกมันว่างมันหวามเพราะว่าที่ใจของเราจะลงสู่ฐานมันก็ต้องลงไปลุ่มมันเป็นตกวุ้บลงไปกระสดุ้งถ้าผู้ใดเป็นอาการอย่างนั้นฐานมันใช้ไม่ได้คือฐานที่ปลายจมูกแค่ไม่ได้ต้องเอาไปฐานลุ่มหายใจเข้าไปมันกระทบสุดที่ไหนให้รู้สึกโดยปกติก็คือท้องที่ท้องหายใจปล่อยโพดก็รู้สึกตรงนั้นปล่อยมาโทรครั้งแรกเลยนะเดินลมดีๆก่อนยังไม่ตั้งที่ไหนล่ะสูบเข้าไปก็โพดก็ปล่อยมาโทรสูบเข้าไปโพดก็ปล่อยมาโทรอย่างนั้นแต่เมื่อเราทำใจให้ดีมันคล่องแค่ดีคราวนี้เราก็ตั้งจุดจะตั้งจุดไว้ที่ปลายจมูกก็พยายามประคองใจนะลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เลยไม่ต้องมาทัวลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้รู้อยู่ที่ปลายจมูกนะจนกว่าลมนั้นจะละเอียดอ่อนลงบางคนนั้นพยายามประคองอย่างนี้จามก็วูบลงสู่ความสงบลืมลมไปเลยทีถ้าเราไม่สามารถทำได้อย่างนั้นก็ให้มาตั้งสงบรู้ลมเข้าออกอยู่ที่สงบนี้ลมเข้าก็รู้อยู่ตรงนั้นลมออกก็รู้อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้สูบครั้งแรกสูบแต่เวลาเราจะตั้งจิตต้องประคองความรู้สึกจดจ่อในจุดนั้นประคองไว้ตรงนั้นจนกว่าลมจะปรากฏขึ้นมาเราไม่ได้สูบเมื่อลมปรากฏเข้าออกครับเราก็พยายามสังเกตตรงนั้นทีนะสังเกตลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เราไม่ได้ตามเราไม่ได้สูบนั่นเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำสติให้มั่นคงตรงนั้นแล้วทำให้มากตรงจุดนั้นจนกว่าใจของเรานะมันจะมั่นลงไปถ้านายังรู้ครั้งแรกก็รู้ลมเข้าออกเข้าอยู่ก่อนทีนี้ถ้าใจจะสงบแล้วลมแล้วมันจะดับไปใจก็ลงสู่ฐานครั้งแรกมันอยู่ข้างบนนี่เราประคองความรู้สึกมาไว้ที่ลมหายที่สงบหรือที่ลิ้นปี่เนี่ย มันจะรู้อยู่ตรงนั้นรู้สึกซุ่มซุ่มอยู่ตรงนั้นเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเราไม่ได้พูดโธแล้วทีนี้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้รู้อยู่จุดเดียวนั้นอย่าไปให้รู้ที่อื่นถ้ารู้ที่อื่นไม่ได้นี่แหละการเป็นการฝึกเรียกว่าฝึกสติตรงนี้คือความรู้สึกตัวสติมีหน้าที่ประคองรักษารู้ว่ามั่นอยู่ตรงนั้นแต่นี่เป็นฐานบนเป็นฐานของอุปจารสมาธิมันจะมีความชุ่มชื่นดูนะแต่ทีนี้ถ้ามันจะลงฐานอันลึกอีกหมายความว่าเราดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมจะดับปุ๊บใจก็จะวาบลงไปเลยไปถึงฐานลมเรียกว่าอัปปนาสมาธิในฐานนั้นฐานนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นฐานที่ใจมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วทีนี้ในจุดเดียวจะมีอุปเปกขาแน่วมีความรู้สึกนั่นแหละอัปปนาสมาธิไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าจะมีความรู้สึกแน่วกูอยู่ในจุดดวงรู้ข้างในเฉพาะอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือจะว่าจิตตกลงสู่ภวังค์ก็ได้ทีนี้บางคนก็ลงไปได้นานบางคนก็ ลงไปชั่วขณะนั้นก็ถอนขึ้นมาทีนี้เราก็ต้องสังเกตเราจำไว้ถ้ามันได้มันเป็นอย่างนั้นจำวิธีไว้คราวหน้าที่เราจะต้องทำจะกำหนดลมแบบไหนเข้าไปอย่างใดจิตมันจึงลงไปอย่างนั้นเข้าถึงอย่างนั้นเราก็สังเกตแล้วก็เพียรทำอย่างเขาให้มันเข้าถึงทีนี้ว่าถึงตอนที่มันเข้าถึงแล้วทีนี้หมายถึงว่าใจนั้นมันเข้าถึงอัปปนาแต่ถ้าเราไม่กำหนดลมอย่างนี้มันไม่ถึงนะใจไม่เข้าถึงอัปปนาหรอกเป็นแต่แค่อุปจาระถ้าว่ากรรมฐานอย่างอื่นนะแต่ว่ากรรมฐานกรรมฐานว่าพุทโธพุทโธมันไม่ลงถึงมันจะมีความชุ่มชื้นมีที่ตั้งอยู่แล้วก็ไม่สามารถดับความรู้สึกทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้าอัปปนาสมาธิมันสามารถดับความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันก็นอนหลับไม่แตกอะไรกับนอนหลับมันแตกอยู่ชนิดที่ว่านอนหลับนั้นมันลืมใจลืมกายลืมใจแต่ใจเข้าสู่อัปปนาสมาธินั้นมันวางความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันไปรู้ใจเฉพาะเองรู้อยู่ที่ใจเฉพาะเองเลยใจไม่ได้หลับมีรู้อยู่ทีนี้เมื่อมันเข้าไปอย่างนั้นแล้วเราใช้ความสังเกตมันเข้าถึงอย่างนั้นแหละจิตมันก็ถอดขึ้นมาพอถอดขึ้นมานั่นน่ะให้ประคองใจเข้าสู่ฐานขบวนคือฐานที่ตั้งที่เป็นฐานพุทธาลานะเอาทรงนี้ไปมาประคองความรู้สึกเข้าในจุดตั้งตรงนั้นเมื่อประคองใจเข้าถึงเนี่ยจุดที่ตั้งอันนี้แหละต่อมันก็เพียรพยายามดูใจทีนี้ดูใจตรงจุดนั้นน่ะนั่นแหละเป็นฐานที่จะให้เกิดวิปัสสนาญาณตรงนั้นหมายความว่าเพียรพยายามดูสมาธิจิตมันมีความชุบชื้นเราก็พยายามดูใจตรงนั้นดูทั้งใจดูทั้งฐานที่ตั้งนั้นด้วยประคองใจนะไว้ที่ตั้งอย่าให้มันตรงไปลุ่มถ้ามันลงลุกไปตรงนี้มันไม่ปัญญาเนี่ยมันไม่มีความคิดละไม่คิดละเพราะอัปปนาสมาธิไม่มีความคิดถ้าหากว่าเราไม่ประคองเข้าฐานเข้าสู่ฐานหรือบางคนประคองเข้าฐานไม่ได้ถ้ามันถอนขึ้นมาปั๊บให้กำหนดรู้ลมรู้ลมตรงที่เราตั้งไว้ตั้งแรกนะที่หายใจที่ลิ้นปี่ดูลมตรงนั้นคราวนี้ดูลมก็สังเกตลมนาทีนี้สังเกตดูทั้งลมดูทั้งใจไปเรื่อยๆหรือว่าดูเฉพาะใจโดยเฉพาะนะแห่งเพียรดูปีใจของเรานะนั่นเป็นทางจะให้เกิดวิปัสสนาญาณตรงนั้นเมื่อวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ความคิดนะมันเกิดรู้เกิดเห็นขึ้นมาในจิตดวงจิตดวงรู้ตัวเองนั่นเองอันนี้ว่าถึงวิธีปฏิบัติมันเป็นไปเข้าถึงพระพุทธเพียรพยายามทำอย่างนี้ย่อมถึงแน่นอนแต่ว่าสัตว์ทำแล้วไม่ได้เนี่ยการทำแต่ละอย่างต้องใช้ความสังเกตใช้ปัญญาประกอบกันไปให้มันเข้าสู่ฐานอย่างที่ว่าคือฐานบนฐานลมฐานบนก็คือเราประคองความรู้สึกว่าที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงนั้นตรงจุดนั้นจนกว่าลมนั้นมันจะดับลงไปแล้วก็จิตใจมันจิตใจเข้าสู่อัปปนาสมาธิแต่ถ้าว่าเราประคองใจไว้ในฐานบนอย่างที่ลมกระทบนั้นมันจะรู้สึกชุ่มชื่น นมละเอียดอ่อนชุ่มชื่นถ้าเราเพลินในอันนั้นใจก็ไม่ลงเองเหมือนกันอย่างน้อยก็จะไม่ต้องสังเกตฝากความชุ่มชื่นนั้นต่างๆแล้วก็กำหนดตรงรู้ได้มากขึ้นใจก็จะลงสุดท้ายอันนี้เป็นวิธีถ้าภาวนาเพื่อจะให้ใจของเราเข้าสู่ความสงบด้วยอนาปาทีนี้ถ้าวิธีอื่นเนี่ยคือว่าเอาพุทโธถ้าเอาพุทโธเราก็น้อมความรู้สึกของเราเข้ามาหยุดที่ตั้งเอาทรงอกนี้ไปที่ไหนเราก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธรู้ว่าเป็นคำภาวนาที่สั้นที่ทำง่ายกว่าทุกอย่างแต่ในการว่าพุทโธน่ะเราก็ใช้ปัญญาประกอบไปในนั้นด้วยเราจะสักว่าสักแต่ว่าอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาพร้อมกันไปคือนึกพุทโธให้ถือว่าผู้หนึ่งว่าพุทโธนึกว่าพุทโธพุทโธแล้วก็ดูแต่รู้จุดที่มันว่าพุทโธนั้นให้ได้คือเราเอาใจเป็นผู้ว่าอาการที่ว่าพุทโธเรียกว่าวิตกคือความตึกขึ้นมาเราก็เอาใจนั้นหลักตึกขึ้นมางั้นเราว่าพุทโธพุทโธอยู่ในจุดใดก็ให้ความรวมความรู้สึกของเราก็สุดหยุดที่ว่าพุทโธให้ได้ก็เพียรพยายามนะว่าพุทโธพุทโธโหดนึกนึกว่าพุทโธไปเรื่อยๆให้จิตของเราน่ะเข้าสู่จุดที่ว่าพุทโธนั้นไปเรื่อยเมื่อนานพอสมควรอาจจะลำบากเราก็หยุดรักษาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวไว้ก่อนให้มันนิ่งแล้วก็ว่าอีกต่อไปเอามันจนนิ่งเอาจนมั่นเหมือนกับเราเอาไม้ค้อนตีหลักซัดมันลงไปซัดมันลงไปมันแน่นนะเมื่อเราเพียงพยายามจับจุดอย่างนั้นนานเท่าไหร่มันก็ไม่อยากว่าพุทโธแล้วถึงก็มีจะรู้นั่นแหละคือตัวพุทโธที่นี่คือฐานรู้ล่ะคือใจอะไรที่นี่ใจมันจะรู้ในจุดมันก็จะมีความชุ่มชื่นเบิกบานทีเดียวอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินั้นมีปิติสุขเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องอยู่มันจะเกิดขึ้นในฐานนั้นนะเกิดขึ้นตรงที่เราประคองใจเนี่ยเมื่อเราได้อย่างนี้เราก็ประคองใจเข้าสู่ฐานนั้นบ่อยๆก็จำไว้ดีนะแล้วก็ฝึกหัดให้ทำให้ชำนาญนั่นเอาจนกว่าเราไม่นึกพุทโธประคองใจเข้าสู่ฐานนะครับใจก็ชุ่มขึ้นมาแล้วเมื่อใดก็จังหวะได้ฐานพุทโธแล้วดิแต่เพื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เพียรพยายามจะนึกพุทโธเรื่อยๆทุกทีวันเพียรพยายามนึกบ่อยๆแต่เราต้องประคองเข้าสู่ฐานที่จุดที่ตั้งนั้นอย่ามันลอยในโกโตจนได้ฐานได้ที่ตั้งอย่างนั้นแล้วคราวนี้เราจะใช้กรรมฐานอื่นต่อยแล้วก็ตะเพ่งอยู่ในจุดนั้นถ้ามันได้เลยเนี่ยหมายความว่าเมื่อมีความชุ่มชื่นอยู่ในจุดพยายามดูเนี่ยพยายามเพ่งดูตรงที่มันชุ่มชื่นอยู่นั่นแหละเราก็บอกว่านั่นเวทนาเราสังเกตดูอาการต่างๆที่มันอยู่ในนั้นวิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกันทีนี้ไอ้ผู้ที่ภาวนาแล้วถ้าว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้เอาถ้าเป็นอัปปนาวุฒิพุทโธในใจสงบนิ่งเมื่อใดก็ไปเฉลยความสุขนิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อใดก็เข้าพุทโธแล้วก็สบายอย่างนั้นก็ได้แค่นั้นที่แต่งอย่างนี้มันเอาผมนี่เป็นตัวอย่างผมนั่งภาวนาพุทโธสักเด็กสมัยเป็นเองพอเข้าถึงพุทโธพุทโธกระจายก็ไปรู้สิมันเข้าถึงเสยเหมือนกันไม่จะไปชุ่มชื่นอย่างเดียวก็เอาแค่นั้นอยู่ดังอย่างนั้นมาเยอะแยะไปจนในทางมาเรียนนักเรียนนักศึกษาแต่มาภาวนาไปมาจิตมันถอนออกสมาธิเสื่อมไปรับสร้างขึ้นมาใหม่นี่มันจะมีปัญญาขึ้นมาทีหลังที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่รู้จักวิธีที่จะสร้างปัญญาเมื่อใจได้รับความสงบแล้วแทนที่จะสร้างปัญญาให้แก่ตัวเองก็ไปเอาเพียงแต่ว่ารู้เฉยจะอยู่กับเวทนาอย่างนั้นแม้จะเป็นอัปปนาบางคนเป็นอัปปนาสมาธิเข้าไปถึงจุดรู้เฉยนั้นยิ่งไปใหญ่ขอให้เข้านั่งสมาธิพักสักหน่อยเอานั่งเป็นวันเป็นคืนได้เลยนั่งแต่หัวค่ำปุ๊บถึงสว่างพักทีนั่นใจมันเข้าถึงอัปปนาสมาธิเป็นอุเปกขาใช่เลยแต่แทนที่จะละอาสวะกิเลสแต่มันละไม่ได้เป็นเพียงว่าอยู่ด้วยสมาธิเท่านั้นก็ไปอยู่แค่นั้นนะไม่รู้จักวิธีแต่เมื่อใจมันเข้าถึงเฉยอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะดูเฉยได้แค่ดูนะแต่แบบในหลักคนว่าให้ถอนออกมาขยับขึ้นมาโดยรู้ลมหายใจออกถอนขึ้นมา เราก็พยายามดูมันดูลมหรือถ้าหากว่าในขณะที่ใจของเราเข้าถึงความเฉยถ้าเราเพ่งดูมันสามารถใช้ปัญญาอยู่ได้เราก็ใช้อย่างนั้นเลยไม่ต้องไปถอนเพราะบางคนนะมันดับไม่จริงๆมันไม่อยากจะคิดไปกระปรุงจะแต่งอะไรทั้งนั้นนะอยากจะดูทั้งนั้นนะดังนั้นท่านจึงเอาหลักให้เพ่งดูความรู้เฉยนะให้เพ่งดูมันจะเอาใจดูอาการนั้นๆอย่าให้ใจนอนที่มันไม่มีปัญญาก็เพราะใจมันนอนพอได้เฉยแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่ได้เพ่งดูเวทนาไม่เพ่งดูใจตัวเองมันก็เลยไม่ให้ปัญญามันก็เลยไม่เกิดอันนี้ฐานลงอันฐานบนก็เหมือนกันเมื่อเราได้สามารถทำใจชุ่มชื่นเบิกบานขึ้นมาได้เราพยายามดูไอ้ความชุ่มชื่นเบิกบานใครมันชุ่มชื่นใครมันมีสบายตัวไหนมีสบายเราพยายามดูอย่างก็เป็นเหตุให้เป็นทางให้เกิดปัญญาให้ทางให้เกิดปัญญานั้นมันเกิดของใครของมันมันเกิดขึ้นเองมีเองเป็นเองไม่ใช่เป็นวิธีการอย่างอื่นหรอกแต่ว่าวิธีปฏิบัติก็จะให้ใจเข้าสู่สมาธินี่แหละมันเป็นเบื้องต้นแต่ละคนละคนสามารถทำให้เกิดทันทีขึ้นได้ไม่ใช่ไม่สามารถทำให้ได้ขอแต่ว่าใช้ความเพียรความสม่ำทำให้สม่ำเสมอก็แล้วกันเราไม่ปล่อยเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเราก็ทำเฉพาะรู้ว่ามีโอกาสเวลาแล้วเอาเข้าสมาธิขัดสมาธิกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธวางพุทโธแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกมันก็จะละเอียดอ่อนไปตามลำดับของมันเองมันไปตามขั้นตอนของมันในลมนั่นถึงว่าหายใจเขาก็รู้แต่ต้องมีสติกำกับให้ดีลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ทีนี้เมื่อเราไปจดจ่อในขันก็รู้ทั้งฐานนั้นด้วยรู้ทั้งลมด้วยใจก็จะดำเนินไปตามขั้นตอนของมันตลอดไม่ใช่ว่าบางคนนะพอเอากำหนดลมพอเอาคอคือเปื่อยก็แล้วง่วงนอนจะแล้วนะไม่ระวังทีนี้มีท่าครอบงำมันก็ไม่ไปถึงไหนทำวันไหนก็ได้แค่นั้นหรอกแทนขจิวให้ใช้ไอ้บทที่ถ้านั่งภาวนากำหนดลมนั่งมันง่วงนอนก็ไม่เอาเดินหรือเอายืนแล้วไอ้บทไหนที่มันจะมาง่วงนอนถ้าเราเพียรพยายามเอาใจใส่อย่างทำนี่เราภาคปฏิบัติทีนี้ภาคทั่วไปนะ ให้พากันสำรวจใจสำรวมใจทำไงเราต้องประคองใจเข้าสู่จุดรู้อยู่ที่จุดนี้ตลอดประคองเข้าหาจุดที่ตลอดคือจุดที่สมองเราเป็นที่หมายถ้าหากว่ามันจับจุดไม่ได้ก็เลิกพุทโธพุทโธพุทโธใช่ไหมหรือว่าสูบลมหายใจพุทโธพุทโธจนกว่าจะสามารถจับจุดนั้นได้จับจุดไหนต่อนั้นแต่ก็ให้รู้จุดนั้นเราจะทำจะพูดอะไรแม้จะอยู่ในจุดนั้นมันก็ไม่ขัดข้องบางทีไปทำไปพูดอะไรต่างก็ทำไปพูดไปแล้วเราก็ประคองใจเข้าสู่ฐานนั้นบ่อยๆเรียกว่ารักษาใจเป็นวิธีรักษาใจแต่ถ้าจะรักษาใจธรรมดาธรรมดามันทำไม่ได้ทำไมมีฐานทำไมประคองใจเข้าสู่ฐานของตัวเองฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยนะต้องพากันเพียรพยายามรักษาตัวเองเพียรพยายามจะประพฤติปฏิบัติเราจะไปคิดว่าเออเรามันไม่มีวาสนาบารมีหรอกจะไปคิดอย่างนั้นถ้าเราไม่มีวาสนาบารมีเราไม่พบพุทธศาสนาไม่พบครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครั้งนี้พวกเราได้พบพุทธศาสนาแล้วครบทางประพฤติปฏิบัติแล้วแต่ยังแก่พวกเรานะไม่เพียรพยายามเท่านั้นการกระทำครั้งแรกคือเรียกว่าเราอบรมอินทรีย์แล้วก็บ่มอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะ5อย่างนั่นแหละถ้ามันบริบูรณ์สม่ำเสมอกันแล้วเมื่อไหร่มรรคผลก็เกิดขึ้นในจิตเมื่อนั้นคือมันพร้อมมูลบริบูรณ์กันเองแล้วเราไม่ต้องไปนับหลักขณะนี้ศรัทธากำลังบริบูรณ์ไหนไม่ต้องไปว่ามันทำไปเรื่อยๆกันแล้วกันเมื่อมันพร้อมมูลมันก็ผสมกันเข้าไปเองแต่ข้อแรกคือศรัทธาเราต้องปลูกไม่ปลูกมันไม่ได้ปลูกศรัทธาภาษาศรัทธาคือความเชื่อนั่นเองเราปฏิบัติอยู่เราทำอยู่มันจะไปที่ไหนมันก็ไม่ได้ภาษาถ้าให้เกิดความยินดีเกิดความพอใจจะเกิดความยินดีไปจะต้องนึกถึงอานิสงส์ที่จะพึงได้ถ้าเราสามารถสร้างสติสมาธิปัญญานั่นหลักทางที่จะนำพวกเราให้พ้นจากทุกข์ได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยนรกเขาเป็นสุรกาย ถ้าไม่ได้อย่างนี้นะนรกเปรตอสุรกายนะไม่แน่นอนถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ดีแต่แม้มันไม่แน่สิถ้าใจไม่แน่มันเกิดไม่แน่หรอกก่อนจะตายนึกตัวถึงตัวเองได้ก็ดีไปถ้าไม่ทุกข์ถึงกายถึงใจตัวเองก็ลืมลานเป็นตกนรกเขาให้มีฤทธิ์สูตรสองรูปสามารถบำเพ็ญฌานสมาบัติได้ดาวหญิงสากยะเป็นผู้ปฏิบัติบำรุงท่านสร้างวัดขึ้นแล้วก็มีฤทธิ์สูตรสองรูปอยู่ในดาวบาติกาเจ้าหญิงนั้นก็ไปรักษาศีลบวชสดถึงวันพักก็ไปรักษาศีลบวชสดถวายอาหารบิณฑบาตแก่ภิกษุสองรูปนั้นท่านก็บำเพ็ญภาวนาได้แค่ฌานสมาบัติยังไม่ได้มรรคผลฌานนี้เจ้าหญิงนั้นก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นผู้ชายไม่เป็นผู้หญิงเรียกว่าอินทโคปกะเทพบุตรทีนี้ภิกษุสองรูปมันตายทั้งสองรูปนั้นไปประมาทยังไงเหมือนนึกถึงฉันแทนที่จะนึกถึงฌานตัวเองได้กลับลืมว่ากำหนดอารมณ์กรรมฐานในคงจะเป็นทุกขเวทนามาครอบงำมากไปมันเพราะว่าบางชาติบางคนที่ได้ชาติสมบัติบางองค์เกิดโรคภัยไข้เจ็บเลยเข้าฌานไม่ได้รักษาโรคภัยเขาเจ็บให้หายแล้วจึงสามารถบำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นได้ทั้งสององค์นั้นก็คงจะประมาทเหมือนกันก่อนจะตายเลยนึกถึงฌานไม่ได้เขาไปเกิดสวรรค์นั่นแหละแต่ว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นจ่าตุกต่ำกว่าชั้นดาวดึงไปเกิดในเป็นเทวดาขนทัพคำว่าขนทัพก็หมายถึงเทวดานักฟ้อนนักดนตรีแหมแห่ขอเท้าสกัดเทวราชเท้าสกัดเทวราชในชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงปกครองสวรรค์สองชั้นคือชั้นดาวดึงกับชั้นจตุมมหาราชขณะที่เท้าสกัดพร้อมเทพธิดาทั้งหลายมาลงมาชั้นจตุมพวกคนทัพเทพบุตรทั้งหลายก็ประกาศใจแหมแห่ไปเรียกว่าไปต้อนรับว่างั้นเถอะขณะนั้นเห็นทักโกทักกับเทพบุตรก็มาพร้อมกับท้าวสักกะถือว่าเป็นลูกของท้าวสักกะเทวราชพอมาแล้วก็มาเห็นคนทัพคือที่สู่สองโลกก็ไปเกิดเป็นคนทัพอิทาโกเห็นแล้วกับเทพบุตรก็เลยทักท้วงอ้าวท่านไปประมาทมัวเมาที่ไหนกันเนี่ยท่านเป็นภิกษุในพุทธศาสนาบวชในพุทธศาสนาพระราชาเมลันดันมาเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำๆกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้านี่เป็นเพียงหญิงรักษาศีลบริสุทธิ์และบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่เท่านั้นข้าพเจ้ายังสามารถมาสวรรค์ชั้นสูงกว่าท่านและข้าพเจ้ายังเป็นเทพบุตรอีกด้วยคือเป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงท่านไปประมาทมัวเมาอย่างไรเล่าองค์หนึ่งสามารถนึกถึงฌานที่ตัวเองเคยบำเพ็ญได้พอฌานเกิดขึ้นวับเดียวเท่านั้นนะก็เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นจตุมนั้นไปสวรรค์ชั้นพรหมลุ่มแต่ไม่ใช่ชั้นพรมห้านะในพรมสิบหกชั้นชั้นพรมห้ามันชั้นของอนาคามีคืออวิหาอัตปาสุตตาสุกสีนะเป็นชั้นของพระอนาคามี พรมนั้นว่าสิบหกชั้นสิบหกชั้นนี่มันเป็นชั้นที่โลกิยะอีกห้าชั้นเป็นรวมแล้วละพรมนั้นมันมียี่สิบชั้นยี่สิบเอ็ดถูกแล้ว21คือชั้นสุทาวาส5แล้วก็ชั้นพรหมผู้ที่ได้ฌานสมาบัติฌาน4นั่นแหละพวกได้ฌาน4ก็ได้16ชั้น16กับ5ก็เป็น21อีกองค์หนึ่งเนี่ยเทพบุตรคนทัพอีกองค์หนึ่งไม่สามารถที่จะนึกถึงฌานตัวเองได้ก็เลยอยู่ชั้นเก่าจึงเป็นเหตุให้เทพบุตรเทพดาทั้งหลายเกิดสลดสังเวชใจแล้วก็เป็นสามารถเปลี่ยนสภาพได้เร็วด้วยผู้บำเพ็ญสมณธรรมอันนี้หมายถึงว่าภิกษุสองโลกนั้นไม่สามารถจะนึกถึงฌานสมาบัติได้แต่นั้นแล้วถ้าผู้ใดมีนิสัยสั่งสมไว้แล้วเคยได้มีได้เป็นแม้จะลืมไปมันก็นึกขึ้นมาได้อย่างที่ว่านี่และยังมีตัวอย่างอีกหนึ่งคือลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะ มาบวชอยู่กับท่านมันสาท่านนั้นสามารถบำเพ็ญฌานสมาบัติได้เลยแต่ว่ามันยังเป็นโลกิยะวันหนึ่งก็เข้าไปบิณฑบาตบ้านนายช่างทองไปเห็นลูกสาวช่างนกเกิดหลงรักฌานในเสื่อมฌานในเสื่อมก็สึกออกไปลูกสาวช่างทองก็ดูจะเป็นลุงของพิสุนั่นแหละคราวนี้ก็ไปอยู่บ้านเขาเคยจะเป็นพระคงจะสบายพี่ในอยู่บ้านเขาเก่าชาวบ้านเขาให้ทำการนำเขาทำไม่เป็นเมื่อทำไม่เป็นเขาก็ไล่หนีเมื่อไล่หนีแล้วก็ไปคบค้าสมาคมกับคนผู้หญิงเลยเป็นโจรน่ะเนาะเขาชนเด็กป้นสะเดาต้นกระเตาถูกเจ้าหน้าที่จับได้นะพอจับได้แล้วก็พระราชาสั่งประหารชีวิตเขากำลังคุมที่จะกำลังคุมแห่ไปเขามัดมือไขว่หลังแล้วก็ไปแทรกเคลื่อนไล่ตีคล้องน้องตาก็พอดีพระมหากัสสปะท่านไปบิณฑบาตก็ไปเห็นเข้าก็ไปเห็นเข้าก็เลยเออมันเป็นลูกศิษย์เรานี่ว่ามันจะให้สติมาสักหน่อยนึงก็ไปใกล้ๆบอกว่าขออนุญาตเจ้าหน้าที่ขอให้แก้เชือกให้มันหย่อนๆสักหน่อยนะเราจะสอนมันพอขอญาติเจ้าหน้าที่นั้นก็เลยเตือนว่าเออเธอจงนึกถึงฌานที่เธอเคยปฏิบัติสิเธอเคยบำเพ็ญฌานสมาบัติมาอย่างไรเคยกำหนดกับอารมณ์กรรมฐานอย่างไรให้นึกถึงอย่างนั้นแล้วในนั้นท่านก็ไปบอกว่ากำหนดกรรมฐานเนี่ยเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเนี่ยท่านก็ไปบอกเพียงแต่วันนึงว่าเออเธอนึกถึงฌานที่เธอเองเคยได้มาเถอะพออาจจะพระมหากัสสปะให้สติภาพอย่างนั้นเขาก็สามารถนึกถึงฌานภาพเกิดขึ้นมาได้ทันทีทีพอได้ฌานแล้วก็ไม่กลัวแล้วทีเขาก็แห่ไปก็ถึงเขาไปเอาเสียบเหลานั่นเลยทีกำยาเสียบเหลานั่นให้นอนบนเหลาบนเหลาเหลาแหลมอ่ะก็นอนได้บอกสู้กลัวเลยพอแกได้ฌานสมาบัตินั้นพระพุทธเจ้ารู้ดิพระองค์ก็ไปอุทานบอกว่าเธอต้องบำเพ็ญเพียรให้ได้มรรคผลก็สามารถกำหนดพิจารณากรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในห้องไปไหว้พระพุทธเจ้านั้นอันนี้หมายถึงผู้ที่สามารถทำฌานสมาบัติให้ได้แล้วย่อมนึกถึงได้สำหรับพวกเราล่ะถ้าพวกเราเพียรพยายามทำสติสมาธิปัญญาแม้มันจะไม่ได้มรรคผลแต่ว่ามีสติสมาธิปัญญาพอประมาณก่อนเราก็จะสามารถนึกได้เป็นที่เป็นตัวเองได้แต่การทั้งหลายนะถ้าเราไม่ทำไม่ประกอบไม่มีใครจะทำให้เราได้นี่เรานึกอย่างนี้เรียกว่านึกถึงอานิสงส์ที่เราจะพึงได้พึงถึงศรัทธามันก็เกิดขึ้นศรัทธามันก็แน่วแน่เมื่อศรัทธาฉันทะเกิดขึ้นวิริยะความเพียรความพยายามที่จะทำที่จะประกอบมันก็มีทีนี้เพียรพยายามอะไรเพียรพยายามรักษาใจรักษากรรมฐานตัวเองนั่นเรียกว่าเพียรรักษาสติ รักษาสติก็คืออาการที่เราเพียรพยายามตั้งจิตไว้ในจุดเสมอตั้งใจพุทโธธัมโมสังโฆเสมอนั่นแหละนั่นแหละคือการรักษาสติเมื่อเพียรพยายามรักษาสติรักษาใจสมาธิก็ต่ำลงสมาธิก็เกิดขึ้นในใจเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วนะมันไม่รักษายากเลยนะเพราะมันจมแล้วเนี่ยมันจมลงแล้วถ้าเปรียบง่ายๆมันก็มะพร้าวแห้งมะพร้าวห้าวเราไปดึงกดลงในน้ำมันก็ลงเหมือนกันแต่ว่าปล่อยแล้วมันจะไม่โผล่ขึ้นมาเหมือนนั้นมะพร้าวห้าวนั้นเราเจาะตรงกลางมันกดลงไปมันก็จมน้ำเพื่อมันจมน้ำแล้วมันก็ไม่ปลุกใช้ใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเราเพียรพยายามจะสร้างสติสมาธิเพียรพยายามครั้งแรกมันก็เป็นธรรมดาแล้วก็ว่าเราทำเราเพียรมาอย่างมันก็ต้องลำบากมันก็ต้องไปสบายท่านว่าการกระทำอย่างนั้นคือนั่นหลักการเผากิเลสเผาเพราะใจมันไม่อยากจะทำแล้วใจมันจะไปตามอารมณ์ที่เราจับมันมามัดไปในกรรมฐานหรือพุทโธหรือกำหนดลมอะไรมันก็ดิ้นใหญ่แต่อย่าไปกลัวเผามากเข้ามากมันก็เย็นเองมันกับเหล็กเขาจะตีเขาจะไม่ต้องเผาให้มันร้อนเขาร้อนมากก็แดงมากก็ตีง่ายเหมือนกันตีก็โยนขึ้นบนทางคอสเหล็กใส่เข้าไปตีเป็นความผูกขาดได้ให้ใจของเราเหมือนถ้าเราไม่ตีเราไม่ทำมันไม่เผามันไม่ได้ความฉะนั้นทุกคนต้องไปสำเร็จในการปฏิบัติก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเองนะวันนี้เราเทศเพื่อสนองศรัทธาของศรัทธาผู้ที่เขาให้เป็นเจ้าศรัทธา แล้วก็ไปให้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่หมู่แก่คณะแก่ท่านทั้งหลายเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตัวเองเท่าที่กล่าวมาสมควรเอวังก็มีเหลือประการและจะดี